بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. قيمة قد شغلنا عن قد قدمنا إشاعة القائم شعب الله แล้วก็เห็นใจพี่น้องนะครับที่มาจากไกลท้องที่ในศัพท์ต่างๆนะครับที่ท่านได้เชิญเพื่อเดินทางแสวงหาความจริงและสัจธรรมและความรู้เที่ยงธรรมนั้นขอให้เป็นการกุศลที่ท่านจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นแน่นอนโดยเฉพาะเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้นั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้การันตีว่าเป็นหนทางสู่สวนสวรรค์นะครับนบีก็บอกว่าหนทางนะจะลุยน้ำไม่ลุยน้ำเนี่ยก็สิ้นกว่าถ้ายิ่งลำบากก็ยิ่งมีผลบุญนะครับสู่การอธิบายความหมายซูเราะห์อัลบะเกาะห์เรื่องที่ถึงอายะห์ที่214นี้ก็คาดว่าจะเสร็จ214 215ก็ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับซูเราะห์อัลบะเกาะห์280กว่าไปประมาณไม่ถึงปีหนึ่งสองหรอกค่ะสองบางอายะห์ช่วงตอนท้ายมันจะยาวหน่อยมันจะใช้เวลาหน่อยนะครับวาระนี้นะครับ214 214ก็จะย้อนกลับไปทบทวนกับบรรดาผู้ศรัทธาที่ได้ศึกษาเรียนรู้บรรดากฎหมายในซูเราะห์อัลบะเกาะห์ที่เกี่ยวกับการร่างสภาพสังคมมุสลิมที่ปฏิญาณตนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจะดำรงชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นโดยอาศัยกฎหมายหรือคำสั่งสอนของพระองค์เป็นแนวทางปฏิบัติหรือเป็นแนวทางใช้ชีวิตในโลกใบนี้วาระต่อไปก็จะเป็นการทบทวนเรื่องสำคัญในขณะที่เราเดินทางสู่การบูรณะสังคมให้สอดคล้องกับความถูกต้องให้ทบทวนว่าเราขณะเดินทางต้องรู้ว่าเราจะไปไหน เราจะไปไหนเรื่องนี้ในกุรอานมีเป็นการยืนยันสม่ำเสมอการนำเรื่องสำคัญมาพูดมาตอกย้ำเป็นนโยบายของอัลกุรอานและมันถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเอกลักษณ์ของอัลกุรอานจึงเรียกว่าอัลมาซานีอัลกัดอาตัยนาคชับอันมินัลมาซานีวัลกุรอานัลอาซีมถ้าชนะนั้นเรียกว่าถ้าชนะนั้นได้ถือว่าอัลมาซานีคือการตอกย้ำหรือการกล่าวถึงเรื่องที่มีความสำคัญอาทิเช่นเรื่องสวรรค์และเรื่องนรกจะสังเกตด้วยอัลกุรอานนะครับเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนี่มีพูดเยอะมากมายบ่อยครั้งแทบทุกสูเราะจะพูดถึงเรื่องสวรรค์และเรื่องนรกแต่รูปแบบในการนำเสนอและเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องสวรรค์กับเรื่องนรกนั้นจะไม่เหมือนกันเรียกว่ามาแซนมาจากทีละสองแปลว่าตอกย้ำแต่ว่าพูดซ้ำกล่าวถึงเรื่องสวรรค์หรือเรื่องนรกนั้นทุกครั้งเนี่ยทุกสุรเมื่อเรื่องสวรรค์หรือเรื่องนรกก็จะมีภาพใหม่ให้ผู้ศรัทธาได้เห็นคุณค่าของสวรรค์และนรก มันเป็นเรื่องแปลกนะครับว่าเรากำลังยืนยันหรือกำลังกล่าวถึงการนำเสนอของอัลกุรอานเกี่ยวกับสวรรค์คุณค่าของสวรรค์ในความเชื่อของมุสลิมเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้ทั้งที่คนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเลยนะหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นมุสลิมล้วนๆเนี่ยแท้ๆเรื่องสวรรค์เนี่ยมันไม่มีจุดมุ่งหมายหรือไม่มีเนื้อที่ในจิตสำนึกของเขาเลยคนใช้ชีวิตในสังคมมุสลิมเราเนี่ยในโลกใบนี้เป็นมุสลิมมานะสวรรค์เนี่ยแต่ว่าอะไรไม่มีเนื้อที่หมายถึงว่าพอคิดนึกถึงอะไรสวรรค์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำหน้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเบียดเรียกร้องความสนใจจะแต่งงานคิดไหมว่าการแต่งงานเนี่ยจะนำสู่สวรรค์ไม่เคยคิดไหมถ้าคนที่วางโครงการว่าโอ้ยถ้าแฟนฉันกับคู่ครองฉันเนี่ยเป็นดารานะแสดงว่าคนนี้เนี่ยตั้งแต่แรกเลยเป็นสวรรค์นี่แล้วก็ว่าคุ้นชวนมากนะครับตอนอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยไฟแรงแต่ไฟเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่ถูกต้องแต่นึกถึงอะไรนึกถึงความสุขชั่วคราวอยากได้อะไรที่จะเอื้อซึ่งความสุขที่ต้องการขณะนี้เนี่ยก็คิดแต่งานคนดีมีชะตังคนดีชื่อเสียงคนดีมีลักษณะร่างกายสวยงามน่าสนใจ พอแต่งงานแล้วได้แล้วในความสุขชั่วคราวที่ได้แล้วอายุมากแล้วเนี่ยมันก็จะนึกถึงความสุขถาวรแต่สายไปรุ่นอายุ60-70ปีแล้วพวกทั้งกีทั้งโต๊ะเนี่ยก็ต้องไปหาเนาะตะกี้กับโต๊ะเนี่ยก็เป็นตอนแต่งงานนั่นเองแต่งงานกันเพื่อไปสวรรค์ด้วยกันหรือยังไงนี่ตัวอย่างนะครับว่าในสังคมก็มีคนจะทำงานทำมาหากินจะดำรงชีวิตอาชีพในโลกใบนี้มีหลายประเภทหลายชนิดคิดไม่ว่าอาชีพนี้งานนี้แนวเนี้ยมันจะนำไปสู่สวนสวรรค์ไหมพอเราคิดแบบนี้ก็จะเห็นนะครับภาพชัดว่าเราในขณะที่พูดถึงเรื่องสวรรค์นี่มันเหมือนเป็นคนตลาดตลาดเพราะสวรรค์หรือเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่ไม่มีความนิยมไม่มีความนิยมผมแปลกใจอย่างที่น้องมุสลิมเราบางคนก็จิตใจเขาดีนะเขาวิเคราะห์แต่คนธรรมดาเนี่ยไม่ถึงรู้เขาวิเคราะห์ผู้รู้เนี่ยเขาทำงานกันยังไงเขาบอกว่าผู้รู้นี่มีแต่นรกไม่มีสวรรค์เลยผมกลับไปดูพฤติกรรมของเขาที่เขาคิดดีนะแต่พฤติกรรมของเขาเนี่ยมันไม่บ่งเลยว่าตัวเองอยากจะได้สวรรค์จะให้เจ้าครูหรือครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องสวรรค์อย่างเดียวหรือเรื่องสวรรค์และก็เรื่องนรกเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุในคุรานมากกว่าเรื่องสวรรค์เพื่อเป็นการข่มขู่จิตใจหรือจิตสำนึกของคนบางคนที่เขามลสันดานของเขาเนี่ยการเชิญชวนไม่ได้ผลการเชิญชวนไปสวรรค์นี่ไม่ดีผมต้องขู่ด้วยนรกเข้านรกก็จะมีนะลูกหลานเราเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะได้ขนมไม่เอาถ้าไม่ทำโดนปีนะต่างมีสายบางคนก็ต้องใช้วิธีข่มขู่แล้วก็ใช้ทั้งสองเนี่ยแต่จะไปตำหนินักเผยแผ่หรือเจ้าครัวล่ะพูดถึงเรื่องนรกนี่นะเพราะสังคมต้องการเช่นนั้นต้องการเช่นนั้นก็กลายเป็น เรื่องแปลกประหลาดพอพูดถึงเนื้อหาของอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์และนรกเนี่ยมันถูกบรรจุในซูเราะห์อัลบะเราะห์หลายครั้งหลายคราวเพื่อทบทวนว่าสมาชิกผู้ศรัทธาที่จะเป็นสมาชิกของสังคมมุสลิมเนี่ยลืมไม่ได้นะเพราะเราพูดอยู่เสมอว่าซูเราะห์อัลบะเราะห์เป็นซูเราะห์แรกๆที่ถูกประทานลงมาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์ซึ่งขณะกำลังตั้งรัฐอิสลามกำลังร่างสังคมใหม่สังคมผู้ศรัทธาใหม่แต่เราบอกว่าคุณค่าในการศึกษาซูเราะห์อัลบะเราะห์มันเป็นการฟื้นฟูสภาพสังคมมุสลิมแรกๆเนี่ยจะได้นำเสนอมาเป็นตัวฉบับเป็นแบบฉบับให้สังคมปัจจุบันนี้ที่กำลังฝันกำลังนึกถึงอดีตและอยากจะฟื้นฟูสังคมผู้ศรัทธาที่ยึดมั่นในหลักการและกฎหมายอิสลามเนี่ยให้เกิดขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบันนี้และพออ่านสำนวนอายะนี้นะครับมันก็จะสื่ออะไรมากมายที่ต้องการทบทวนด้วยสำหรับคนที่กำลังต่อสู้เพื่อสัจธรรมเพื่อให้สัจธรรมเนี่ยปรากฏในโลกที่เราหมายด้วยกันครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอัมฮัสบิตุมอันตะดุฮุลุลญันนะตะولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله بتلحوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أريد وقتاو كتوا وقتاو كبيكا سوان وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ دَوَيِنْ يَنْخَوْا فُوْتْ لَنْ لَبَّيْ قَالْ فُوَكْ جَاوْ يَنْمِدَيْ مَا يَنْفُكْ جَاوْ دَيْ معي تهيه فُوَكْ جَاوْ كِبْ كَبْ وَنْ يَا جَكَوْ شَوَنْ قَالْ كِي تُوَ يَا ของบรรดาผู้ศรัทธาในยุคแรกเนี่ยไม่ได้ปรากฏในชีวิตของพวกเจ้าเป็นรูปธรรมยุคก่อนที่เขาได้ลงทุนที่เขาได้ต่อสู้เสียสละเพื่อสัจธรรมเพื่อความถูกต้องจนกระทั่งได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วมาเข้าสวรรค์หมายถึงว่าคนที่อัลลอฮ์บอกว่านี่คือชาวสวรรค์เขาได้ทำอะไรมาซึ่งเป็นตัวอย่างเรื่องอย่างเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏในชีวิตของพวกเจ้าเป็นรูปธรรมเพียงเป็นความหวังเป็นการอยากเข้าสวรรค์ก็หมายถึงว่าอยากจะเข้าสวรรค์และยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยากจะเข้าสวรรค์และยังไม่ได้ถวายเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการเสียสละที่บรรดาบรรพชนยุคแรกเนี่ยที่เขาได้เสียสละเพื่อศาสนาเพื่อพระเจ้าเพื่อสัจธรรมพวกเจ้ายังไม่มีเลยและยังหวังว่าจะเข้าสวรรค์ได้กันหรืออะไรล่ะที่คนที่ล่วงลับไปแล้วคนที่ได้เสียสละคนที่เป็นตัวอย่างในการเสียสละเนี่ยเขาได้ทำอะไรก่อนนี้สำนวนต่ออัลกุรอานมีคำว่าอัลฮัสบิตุหรือพวกเจ้าคิดว่ากับคำว่าวะลัมมายาติกุมลัมมายาติกุมตัวอย่างเยี่ยงอย่างของผู้ล่วงลับเนี่ยก่อนพวกเจ้ายังไม่ได้มายังพวกเจ้าเลยสำนวนนี้คงเป็นสำนวนที่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยสำนวนที่ไม่ค่อยอาจจะไม่คุยสับสนนะก็บอกแล้วกับพี่น้องว่าอัลกุรอานนี่พอเราแปลเป็นภาษาไทยนะภาษาอื่นอุลามะทางภาษาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเผื่อไว้เผื่ออะไร คือความหมายลึกซึ้งเนี่ยไอ้ความซับซึ้งของความหมายโดยภาษาอาหรับสำนวนสำนวนอาหรับเนี่ยนะพอแปลเนี่ยสัก 50% อย่างน้อยเนี่ยเผื่อไว้เนี่ยว่ามันจะหลุดหายไปแน่นอนแล้วไม่มีใครสามารถรู้ลิ้นสัมผัสส่วนที่มันหลุดไหลไปนี่นะจากความหมายของภาษาอาหรับพอแปลไปสู่ภาษาอื่นนอกจากคนที่ได้ศึกษาทั้งสองภาษาทั้งภาษาอาหรับและภาษาที่แปลไปด้วยถึงจะรู้ว่าข้อแตกต่างระหว่างต่างชาติซึ่งในตัวสำนวนภาษาอาหรับกับภาษาอื่นท่านฮาซีนุตุมคิดว่าเป็นการเชิญชวนไม่ใช่เป็นการเชิญชวนให้เข้าสวรรค์ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้เชิญชวนให้เข้าสวรรค์เป็นการเชิญชวนให้คิดพินิจพิจารณาในกติกาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตั้งระบบไว้ในโลกนี้กติกาเนี่ยถ้าเราไม่ตระหนักกันถ้าเราไม่เข้าใจกติกานี้อย่างดีนะชีวิตของเรานโยบายในชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามการคาดการคิดการวางแผนของเราถ้าไม่คิดแบบที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกไว้กติกานี้คืออะไรโลกนี้โลกชั่วคราวพวกเจ้าลงมาในโลกนี้เนี่ยเพื่อทำงานโดยมีเป้าหมายนี่คือสวรรค์นี่คือข้อสรุปอย่างสั้นๆนะอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ประหนักแล้วก็ตั้งนโยบายในชีวิตของเราในสอดคล้องกับกติกาเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าวันนั้นมาอย่าที่คุณยังไม่ได้มายังพวกเจ้าซึ่งตัวอย่างของบรรดายุคแรกเนี่ยที่ล่วงลับไปแล้วยังไม่ได้มายังเจ้ามาได้ไงชาติผ่านไปแล้วเนี่ยหลายร้อยปีที่เขาล่วงลับแล้วตายไปแล้วนะก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วจะมาไงนั่นแหละคือรูปธรรมที่มันจะปรากฏทุกยุคทุกสมัยที่จะเปลี่ยนแปลงคือบุคคลที่แสดงรูปธรรมเนี่ยบุคคลที่แสดงรูปธรรมคนที่ jihad ต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคนี้ก็จะไม่ต่างอะไรจากสหายสมัยนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้ยินว่ายะฮูดีคนหนึ่งได้ประนามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอาดาบไปฆ่าคนที่ด่าท่านนบีเลยนั่นแหละการเสียสละการต่อสู้การทำสิ่งที่เป็นการแสดงถึงความต้องการในสวนสวรรค์อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงความหวังหรือการคิดหรือการคาดโดยปราศจากการกระทำโดยปราศจากภาคปฏิบัติในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ได้บอกคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเขาได้รับชัยชนะไหมคนที่เป็นตัวอย่างของชาวสวรรค์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแนวทางของชาวสวรรค์เนี่ยเขาได้รับชัยชนะไหมไม่ได้บอกฉะนั้นไม่ใช่ตัวอย่างของชาวสวรรค์นะไม่ใช่เยี่ยงอย่างของชาวสวรรค์ที่ต้องมายังพวกเราที่ต้องปรากฏคือชัยชนะมุมินก็ไม่บังควรที่จะเข้าใจเช่นนั้นว่าจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้รับชัยชนะไม่จำเป็นอาจจะเป็นคนตกต่ำในสังคมเป็นคนที่ไม่มีเกียรติในสังคมเป็นคนที่ถูกประณามในสังคมเพราะตัวอย่างนี้แหละ ที่ถูกด่าถูกประณามถูกตำหนิเป็นคนตกต่ำล้วนแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและอัลกุรอานนี้เนี่ยว่าเป็นชัยชนะใครล่ะบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายถูกประณามถูกด่าบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยทำงานเป็นสิบสิบปีมีใครมาละตามมามีใครมาฟังมาฟังกระชื่นนบีบอกวันกิยามะห์นบีบางท่านเนี่ยมาคนเดียวประชาชาติอยู่ไหนไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาพี่น้องเกย์อย่าพูดเหมือนคนไร้ปัญญาคนนั้นอย่าไปเอาเขาเลยไม่มีใครเขาเอาเขาไปดูของเขาอะฮะไม่จำเป็นเรื่องศาสนานะวิชาการทุกวิชาการโน้ตไปช่างซ่อมของช่างคนนี้ก็มีเขาทำไมเขาไม่เอากันนะเขาไม่เอาช่างคนนี้ก็อาจจะแต่งตัวไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยสวยชาวบ้านนี่ก็ไม่เอาตรงแต่งตัวแบบนี้ตรงพูดเก่งใช่ไหมแต่ในชาวบ้านชอบมาตรฐานบางคนหยิบแปลกตลาดทีนี้กูอ่านได้เรียกร้องให้เราตั้งสติในการตรวจสอบสัจธรรมยิ่งเครื่องตรวจสอบเนี่ยถ้าถึงภาคปฏิบัติที่จะเห็นชัดเลยว่าดูเห็นดูชัดเลยว่าไอ้คนจริงกับคนไม่จริงเนี่ยเป็นยังไงคือภาคปฏิบัติกูอ่านได้ตั้งมาตรฐานชั่วเรื่องอย่างของคนที่ล่วงลับไปแล้วนี่นะอัลลอฮฺได้บอกว่ามัสซัตฮุมุลบะซาอ์วัดดุรรอซึ่งบรรดาความลำบากและความเดือดร้อนได้ประสบกับเขาพวกเขาคือใครอ่ะกับคนที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นตัวอย่างที่ยังไม่ได้มายังพบเจ้ายังไม่ได้ปรากฏมัสซัตฮุมุลบะซาอ์วัดดุรรอความลำบากความเดือดร้อนคำว่าบาชาดร้อนมีอธิบายละเอียดว่าจุลจิบูและพวกเขาได้รับความหวั่นไหวความหวั่นไหวจุลจิบูมีความหมายถึงจุลจัลจุลจัลแผ่นดินไหวหวั่นไหวไม่ธรรมดาเดือดร้อนถึงขั้นที่รู้สึกไม่มั่นคงสภาพของคนที่เป็นชาวสวรรค์เดือดร้อนและลำบากสภาพความเดือดร้อนและลำบากนี่มันก็มีหลายรูปแบบนะและสภาพความหวั่นไหวนี่มันก็มีหลายรูปแบบนะแต่มาดูสิครับทั้งที่เขาลำบากเดือดร้อนและหวั่นไหวเนี่ยเขายังมุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องการจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه كنت تم رسول لعبا داكو شتاء أولا كنت يوم لبني في الخير أولا تقريبا دا نبينا رسول لعبو تام نبينا رسول لعبو شتاء لن نختيان لمن كي تاتي روجة حيما نหายไปจากการสำนึกของเราเนี่ยไม่ได้สำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องการเดินทางไปสู่สวนสวรรค์โดยไม่หลงผิดนะไม่อยากหลงผิดนะอยากไปสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์น่ะแล้วจะยึดอะไรเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ต้องมาอย่างพวกเราต้องปรากฏในชีวิตของเราไม่มีอะไรที่ปลอดภัยแน่นอนดีกว่าถูกต้องกว่าตัวอย่างของท่านนบีและพูดตามท่านนบีเช่นมองว่าอะไรนี่คือพูดง่ายๆว่านบีและสหายนี่เป็นชาวสวรรค์แน่เพราะท่านนบีและสหายไม่เข้าสวรรค์นะพวกเรานี่นะไม่ต้องฮะนบีและสหายเข้าสวรรค์แน่ใช่ไหมแน่นอนเองนบีأمين حديث بن بيه أحمد نبيه هو الرسول في الجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سعد في الجنة نبي كربو ستة نتيبين سان سوان สิบท่านเนี่ยล้วนแล้วเป็นซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงประวัติของท่านเนี่ยก็คือสุดยอดของนักรบนักสู้นักเผยแพร่ศาสนานักวิชาการที่มีความรู้แค่นั้นอยู่กันดีแล้วก็สามารถแค่สิบคนเนี่ยแล้วไม่ตรงไปที่ระดีแล้วสิบคนเนี่ยมาอยู่กับสังหารชาวสังหารถ้าเราศึกษาประวัติของท่านนบีและประวัติของสิบท่านเนี่ยเราจะรู้ว่าสวรรค์เนี่ยจะได้ต้องได้สวรรค์เนี่ยมาต้องทำอะไรต้องทำอะไรแต่ถ้าหากว่าคนเนี่ยนบีเนี่ยเข้าสวรรค์อาลีเนี่ยเข้าสวรรค์แต่ซอฮาบะห์ที่เหลือนี่นะชาวนรกแน่นอนพวกนี้ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ทำไมก็คนที่อัลลอฮ์การันตีและนบีการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ก็ไม่ใช่ชาวสวรรค์เหมือนตัวอย่างนะอาจารย์ที่เขาเป็นคนที่จะเขียนหรือจะร่างข้อสอบเข้ามาสอนลูกศิษย์แล้วบอกว่านี่นะภาคนี้อ่านให้ดีนะคำถามจะมีแล้วก็อันนี้นะอันนี้ตรงนี้เรื่องนี้สำคัญนะมีคำถามตรงนี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งสมองดีนะแล้วก็อย่าไปเชื่อมันลูกศิษย์นะแบบนี้แต่อัลลอฮ์บอกว่าซอฮาบะห์พวกนี้เข้าสวรรค์นี่คือตัวอย่างของชาวสวรรค์ปฏิบัติตามอย่างนี้นบีก็พูดผมก็บอกไม่ใช่พวกนี้ไปนรกถ้าตามอบูบักรตามอุมัรนี่ไปนรกก็เราสามารถคิดได้เลยการันตีได้ว่าคนที่จะพูดแบบนี้เนี่ยจะไปไหนกันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าความลำบากความเดือดร้อนความวุ่นวายเกิดจนกระทั่งรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งอยู่กับเขากล่าวขึ้นว่าเมื่อการนัสรุลลอฮ์เมื่อไรแล้วการช่วยเหลือของอัลลอฮ์แม้แต่เมื่อไรแม้แต่และว่าเมื่อไรนัสรการช่วยเหลือชัยชนะของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะมาอย่างพวกเราไม่ผิดนะมุสลิมหรือผู้ศรัทธาที่จะใจร้อนหน่อยพี่น้องมุญาฮิดินเมื่อไรจะชนะสักทีแต่ไหนจะชนะสักทีสัจธรรมเมื่อไรจะปรากฏสักทีไม่ผิดนะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดเป็นความรู้สึกสำหรับคนที่มีส่วนร่วม ในการให้ชัยชนะแก่สัจธรรมและความจริงไม่ใช่นั่งสบายสบายไม่ได้ทำอะไรเลยในโลกนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนกันเพื่อต่อสู้เพื่อความจริงและตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยฮะแล้วก็หาว่าการพูดหรือการกล่าวว่าเมื่อการนัสรุลลอฮ์เมื่อไรแล้วการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาอย่างพวกเราไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวเพราะอะไรเขาไม่ได้สมัครกับผู้ศรัทธาไม่ได้สมัครชื่อกับผู้ศรัทธาที่อยู่กับนบีและประสบความลำบากความเดือดร้อนความหวั่นไหวไม่เกี่ยวฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคของท่านนบีเนี่ยนบีได้ให้ลักษณะพิเศษสำหรับมุฮาจิรินคือคนที่อพยพจากบ้านเมืองเขานี่มาอยู่ที่มะดีนะห์ทำไมว่าคนนี้มาอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยมาสมัครเป็นผู้อาสาช่วยเหลือสนับสนุนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าได้สักเฉลยถ้ามีชื่อเสียงก็มีอะไรที่ไม่ปรากฏกับท่านนบีเลยนะคนที่ยังอยู่ในชนบทรับอิสลามแล้วนะก็อยู่ในชนบทมุฮาจิรอันซอรเขาไปญิฮาดกันเลือดไหลเขาสละทรัพย์สมบัติของเขาแล้วบอกว่าอยู่ในชนบทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแก่เลี้ยงอุดนะมีสิทธิ์ไหมที่จะมาหานบีบอกว่าแบ่งสักเฉลยอันนี้เอาเราขอตรงนี้มีสิทธิ์ก็สิทธิ์ในการที่จะได้รับเกียรติของผู้ศรัทธาที่ต่อสู้เพื่อศาสนาเนี่ยก็สำหรับคนที่มีส่วนร่วมเท่านั้น อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจ้งข่าวดีสำหรับกลุ่มเหล่านี้ว่าพึงรู้เถิดว่าแท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ใกล้อยู่แล้วตะลาอินนะนัสรุลลอฮิกอรีบเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าชัยชนะหรือความช่วยเหลือของอัลลอฮ์นี่มีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบพวกเราพูดไม่ได้ว่านบีวันกิยามะฮ์ที่มาคนเดียวนบีบางท่านนะที่มาคนเดียวไม่มีผู้ตามเลยอัลลอฮ์ช่วยเหลือไหมและช่วยเหลือแน่นอนและได้รับชัยชนะไหมได้รับชัยชนะแน่นอนแต่ทีนี้เราเนี่ยเข้าใจว่าชัยชนะเนี่ยคืออะไรเราเนี่ยเข้าใจว่าชัยชนะอย่างที่เขาเล่นกันนะเขาเล่นการเมืองแข่งขันกันเพื่อได้ตำแหน่งได้ตั้งรัฐได้ตั้งรัฐบาลโอ้พอแข่งกันแล้วโอ้ยได้ขึ้นตั้งรัฐบาลแบ่งเงินแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีนี่นะผมนี่ชนะผมนี่ชนะไม่จำเป็นนะใครชนะนี่ในมาตรฐานของศีลธรรมของอิสลามไม่ใช่หมายถึงว่าตำแหน่งและเก้าอี้ไม่ใช่ชัยชนะคือการปรากฏของศีลธรรมเมื่อไรเนี่ยจะถือว่าแพ้เมื่อถือว่าตกต่ำถือว่าอัปยศถ้าหากว่า ท่านสามารถประกาศความจริงกล่าวสัจธรรมเรียกร้องสู่ความถูกต้องและไม่ทำทำให้ดีนะอันนี้ตั้งมีข้อสรุปที่ได้มาจากการอ่านศึกษาอัลฮะดีษของนบีและบรรดาครูบาอาจารย์ที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้กับเขาอะนะได้ให้ข้อสรุปตรงนี้ซึ่งเป็นหัวกะทิของประสบการณ์บรรดาที่ทำงานด้านศาสนาไม่ใช่นะท่านเนี่ยไม่ได้ทำงานด้วยศาสนาในโลกนี้จะได้เป็นนายกจะได้เป็นรัฐมนตรีประธานาธิบดีนะท่านอยู่ในโลกนี้ทำงานไม่จริงทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ศาสนานี้มันปรากฏปรากฏกับใครก็ได้ท่านไม่มีปัญหาปรากฏกับใครก็ได้แต่ขอให้ปรากฏถ้าท่านมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประกาศสัจธรรมท่านต้องทำเท่าที่ทำได้แต่ถ้าทำได้แล้วยังไม่ทำนั่นแหละคือการแพ้นั่นแหละคืออัปยศนั่นแหละคือความตกต่ำมาดูสิครับบรรดาอุลามะได้กล่าวไปอย่างนี้จะเป็นยุทธความหมายในสรุปของอายะห์นี้ว่าอันนี้ก็ชี้เลยบอกว่าيقول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وكأنك وتكون شنعاً قبل أن تبتلوا قال دي وكأتكم قصة وتختبروا وتمتحنون قام معيدي وكأن ابتلاء اختبار امتحان قال دي وكأتكم قصة كرمدي كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم شن كان قصة من لي براتب กับบรรดาประชาชาติยุคก่อนพวกเจ้ามีความยุคก่อนพวกเจ้าวันนี้เราจะกล่าวมาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวันนั้นยาติคุณมาสั่งนบีนะขั้นเอาในตัวนิคุณมาสัตว์มุนบะชาอวดร้อนบางทีตัวอย่างในการเสียสละความลำบากความเดือดร้อนยังไม่ปรากฏกับพวกเจ้าอัศร้อนอวดร้อนอัลบะชาอวดร้อนเนี่ยอินทรีย์บอกว่าว่าที่อัลอัมรอดคือรู้เจ็บป่วยวันอัศรมโรคเหมือนกันอาลามความเจ็บป่วยอัลมาซาอิบมุซีบานการทดลองความลำบากอัลนาวาอิบความลำบากเหมือนนาวาอิบคือการทดสอบที่รุนแรงยังไม่ได้ปรากฏกับพวกเจ้าเลยและพวกเจ้าคิดว่าจะเข้าสวรรค์ได้กระนั้นหรืออันนี้ฮันเนี่ยคือความลำบากเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดมันเป็นเครื่องวัดสำหรับคนที่ทำงานเพื่อความจริงเพื่อสัจธรรมอิมามอิบนุกะซีรเลยบอกว่าท่านอับดุลมัสอูดอับดุลอับบาสอับดุลอาลีอะอับดุลมัสอูดอับดุลอับบาสเป็นสหายนะأبو العالية مجاهد سعيد بن جبير مر الهمداني الحسن قتادة الضحاك الربيع التابعين السدي مقاتل ابن حيان التابعين مقاتل من التابعين ทัศนะของบรรดาอุลามะทั้งหลายเนี่ยดังกล่าวเขาบอกว่าอัลบะชาตรงนี้มัชชุมุลบะชาความลำบากเนี่ยที่เขาบอกคืออัลฟักรคือความยากจนวัดดรออัลชักมอัลชักมก็คือการเจ็บป่วยว่าจุลจิลูขุยฟูมินัลอาดะจุลจิลูความวันไหวนี่หมายถึงว่าถูกข่มขู่หรือข่มเหงจากศัตรูจิลจาลันชดีดันอย่างรุนแรงอับดุลอาบาสอับดุลมัสอูดซึ่งเป็นชาวอาบาสองคนที่มีชื่อเสียงในการในวิชาการในความรู้เกี่ยวกับความหมายคุรานได้บอกว่าอัลบาชาคือความยากจนแสดงว่าความยากจนอยู่ถือว่าเป็นความเดือดร้อนใจสมควรความสมควรสำหรับคนที่ทำงานด้วยศัจธรรมก็เป็นเรื่องจริงอับดุลราะชักมป่วยโรคไข้เจ็บปวดวายุลจิลูความหวาดกลัวจากศัตรูที่คมขู่หรือคมเหงนั่นน่ะอุปสรรคแบบนี้นะครับก็มีหลายรูปแบบทุกยุคทุกสมัยถึงได้แปลด้วยคำว่าความเดือดร้อนและความลำบากเพราะมันควบคุมความเดือดร้อนความลำบากนี่มีทั้งอยากจนที่เรื่องโรคเรื่องความหวั่นไหวที่มาจากการคมขู่ของศัตรูเนี่ยมีทั้งสิ้นอุปสรรคเนี่ยที่ต้องปรากฏต้องปรากฏกับคนที่ทำงานเพื่อสัจธรรมมีคนหนึ่งมาถามอิหม่ามชาฟิอีดังนี้เคยเอ่ยกับพี่น้องถามอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าท่านครับอยู่มักกะฮ์อัลรอญุลอาวยูบิตะลาอันไหนดีกว่าประเสริฐกว่าเพราะในกุรอานอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ยกย่องคนที่ได้ประสบความสำเร็จในการนำกฎหมายอิสลามมาดำรงชีวิตของตนคือชัยชนะและได้สรรเสริญคนที่ถูกทดสอบบนมุสีบะทั้งสองนี่ถูกสรรเสริญในกุรอานอิมามนี่ก็ถูกถามว่าใครละดีกว่าประเสริฐกว่าคนที่ได้รับประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะอันนี้คนที่ถูกทดสอบอิมามชาฟิอีบอกว่าลายุมักกะนุฮัตตายุบิตะลาก็จะไม่ประสบความสำเร็จจะไม่รับชัยชนะจนกว่าต้องถูกทดสอบจะไม่ประสบความจะไม่ถือว่าชัยชนะต้นกว่าต้องถูกทดสอบก็หมายถึงว่าเราจะมาตั้งมาตรฐานเกี่ยวกับความสำเร็จในโลกนี้เกี่ยวกับความสำเร็จในโลกนี้ว่าใครล่ะที่สำเร็จนักการเมืองใครล่ะที่สำเร็จนักการเมืองที่ตั้งรัฐบาลไม่ใช่มาตรฐานตรงนี้เนี่ยคงไม่ได้สอนอะไรอย่างนั้นที่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เหมือนนะคือนักการเมืองที่มีอุดมการณ์นักการเมืองที่มีสะอาดไม่สกปรกนักการเมืองที่เคยขึ้นบนเก้าอี้รับตำแหน่งแล้วแต่ไม่เคยรับสินบนนั่นเนี่ยคือนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าออกจากตำแหน่งแล้วไม่มีบ้านหรูหราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวไม่มีบัญชีนับเป็นพันล้านไม่ถือว่าเก่งถ้าสะอาดแต่นี่เราพูดทั่วไปนะความสำเร็จของมุสลิมก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นนักการเมืองมุสลิมเนี่ยความสำเร็จของนักการเมืองมุสลิมคืออะไรทำงานการเมืองเหมือนนโยบายของบรรหารใช่ไหมจะไม่เหมือนนี้ใช่ไหมมันวิกฤตการเมืองต่อไปในเลือกตั้งเนี่ยทัพเล็กๆเนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์เข้ารัฐบาลซึ่งเป็นอย่างนี้ต้องการตำแหน่งมันจะมาตำแหน่งนี้มันจะมาเพราะแค่มีพรรคแต่ว่ามีพรรครัฐบาลที่ไม่มีเสียงพอก็ต้องไปแต่เตรียมไว้แล้วเนี่ยพรรคจะเป็นพรรครองรับตำแหน่งหรือว่าตั้งพรรคเพื่อเป็นพรรคประกาศความจริงเพราะในสภาเนี่ยเขายังไม่รู้ ขายังไม่ได้ยินเขายังไม่เข้าใจว่ามุสลิมอ่ะนะที่ทำงานราชการเนี่ยนั่งบนโต๊ะที่มีการดื่มเหล้านี่ไม่ได้ก็ต้องมีผู้แทนราษฎรเข้าไปขอความเห็นใจกับประชากรมุสลิมที่อยู่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ร่วมชาติร่วมแผ่นดินด้วยกันเนี่ยเวลาเขามีงานสัมมนาหรือมีอะไรนะอย่าบังคับมุสลิมพอมีประชุมมีสัมมนาต้องนั่งเปิดงานเปิดสัมมนามีสวดมนต์มีอะไรมีอ่านอาราวะของเขาย่าจะไม่ได้ตัดเวลาเวลาสุดนี้สุดบุกเวลาเขาไปประชุมกันใช่ไหมตุ้ยก็จะมีการเปิดงานมีพิธีมีอะไรแต่อะไรเราจะตามมุสลิมก็ไม่ได้เขาสามารถนั่งกันแล้วกินข้าวกินข้าวก็มีอะไรมุสลิมก็มีสิกินข้าวข้าวสวยเดียวอย่างอื่นกินไม่ได้กินข้าวเปล่าถ้ามีน้ำปลาเนี่ยจะก็เป็นบุญไข่ต้มนั่นต้องสั่งนะพิเศษนะพี่เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวพี่ทั้งนั้นดิได้รับตำแหน่งทำงานราชการรับใช้สังคมมีสิทธิหน้าที่เสมอภาคแต่พอมาถึงเรื่องนี้ไม่เห็นใจเขาอันนี้ตัวอย่างนะไม่มีใครเข้าไปในสภาเนี่ยไปบอกว่ามุสลิมเนี่ยรับไม่ได้นะแผ่นดินนี้เนี่ยมีหวยถูกกฎหมายรับไม่ได้นะมีสุราถูกกฎหมายรับไม่ได้เองรับไม่ได้เองก็ยังไม่อยู่ประเทศนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้มีส่วนแล้วมีเข้าสภาแล้วนะถูกเลือกประชากรเลือกแล้วนะเราเข้ามาเสนอความคิดความเชื่อเราเป็นตัวแทนไม่เพียงเชื่อว่าสุราเนี่ยตามกฎหมายอิสลามนะซื้อขายไม่ได้ซื้อขายสุราเนี่ยในหลักการอิสลามมัสยิดวีน่ะโมฆะแปลว่าอะไรแปลว่าเงินที่รับมาจากสุราเนี่ยเป็นเงินฮารามไม่ถือกรรมสิทธิ์ถ้าเจอสุราที่ไหนเนี่ยทำลายได้โดยไม่ชดเชยนี่ในมัสยิดวีไปดูครูสัมพันธ์ครูสัมพันธ์นี่เขาสอนทั่วประเทศและสอบกันนะถ้าเห็นเพื่อนดนตรีทำลายโดยไม่ชดเชยเราอยู่ประเทศนี้เนี่ยอยู่ประเทศนี้มีสิทธิ์เสนอความเชื่อเขาจะรับไม่รับเลยนะนั่นอีกอย่างนึงไม่ใช่ว่าเราเอาครึ่งทางกันแล้วกันขอให้เล่านี้นะขายได้ขายได้ขายได้แต่ขอให้ขายจะขายหน่อยก็หมายถึงว่าขายได้ใช่ไหมท่านกำลังบอกว่ามุสลิมยอมบอกยอมพูดยอมอนุโลมให้ขายได้ยังไม่ได้เราเยี่ยนเราขายไม่ได้เลยทั่วประเทศจะไปใช้นี่แหละขายสุราไม่ได้เล่นหวยไม่ได้มีโชคเงินไม่ได้ต้องปิดหมดเขาไม่เอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาแต่เราประกาศความจริงแล้วเราประกาศความจริงแล้วเขาวันเกียร์มากวันเกียร์มากนะวันเกียร์มากแล้วก็จะสอบสวนพวกเราอยู่เมืองไทยทำไมชีวิตเยอะแยะที่เต็มมากเนื่องไปหมดอะไรเนื้อทั้งนี้เต็มไปหมดนี่จะทำอะไรไม่ไปที่อื่นนะโอ้ Allah อยู่ที่นี่นะเราก็ได้ทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมพระบัญญัติของท่านที่ไหนทุกที่ไปที่ไหนเราก็บอกเราก็แสดงจุดยืนถึงขนาดที่เรามีนักการเมืองเนี่ยเราก็เลือกนักการเมืองที่มีอุดมการเข้าไปประกาศพระธรรมวัตรของท่านเนี่ยไปสภาของเขาเหตุผลตรงนี้นะเหตุผลตรงเนี้ย ที่เราต้องคำนึงว่านี่คือแนวทางไปสู่สวรรค์คือนี่คือชัยชนะไม่อย่างนั้นนะข้อแตกต่างระหว่างเราแต่คนที่มีศาสนาแต่อยู่ได้ด้วยทุกรูปแบบทุกวิถีทางวิถีชีวิตนะอยู่ได้ทุกแล้วนึกว่าต่างกันอะไรอ่ะคนที่มีศาสนาและมีอุดมการยึดมั่นในอุดมการมีอะไรถูกต้องเนี่ยปฏิบัติแล้วบอกคนอื่นกับคนที่เองก็มีนะเรียกว่ามุสลิมมีเขาเรียกว่ากะลิมุกเป็นยังไงก็ได้ไปข้าราชการนึกว่าใจชื่นหรือค่อนข้างเราถูกบังคับไปแล้วผมก็เห็นใจเองก็ใจชื่นแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องบอกเขาเราก็ข้าพเจ้าฉันไม่ได้นะเองไม่ใช่เองโดนเล่นงานอนาวาสกันแต่ต้องบอกเขาหน่อยบอกว่าผมฉันไม่ได้นะครับแต่ว่าบังคับผมมาได้เรื่องผมจะไม่ได้หรอกตอนนี้ฉะนั้นผมเนี่ยไม่ให้ใส่หรือคนอื่นไม่ใช่เราอะนะเจอกาเฟตเอ้ยทำไมไม่ใส่ชุดสีเหลืองอัลลอฮฺฟุกอัลกุบะจริงเออแล้วมันต่างกันอะไรนี่จะมุสลิมนี่จะมุสลิมต่างกันจริงคำว่าจะอัลฮะดีษอัลซอฮีห์قال البخاري لكب عن خبار بن الأرد خبار بن الأرد من صحابة كي ما يخي متكون ما يخي متقوى قارب سجن إسلام كالكون دي ما يتقوى يقول دون لن يعم كباته พวกบรรดาทาสไอ้พวกลูกจ้างเนี่ยมีโอ้โหโดนเล่นงานเองเต็มที่خبار بن الأرد بلال بن أبي رباح نفسه فخبار يكن كن كن من تتوك رمان بينما من قوة أمية بن خلف فقط أنت فعال كن قريشي ما يلين كان عدي دوك رمان كب بلال بن أبي رباح بلال بن رباح كم لن دوك رمان النبي นบีก็เดือดร้อนแต่นบีมีตระกูลแต่ใครมาทำนบีเหมือนพวกนี้นะคงเป็นเรื่องคนกาเฟตจะเป็นญาติพี่น้องนบีเนี่ยไม่ยอมแต่ทำนิดหน่อยเอาอุจจาระมาใส่นบีเนี่ยอันนี้เขาไม่ว่ากันไม่ว่ากันบางคนที่เป็นญาตินบีเนี่ยอาจจะสะใจด้วยซ้ำเขาไม่เอากันนบีเนี่ยเรื่องศาสนาไม่เอาแต่ถ้าท่านจะฆ่านบีเนี่ยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีไม่ได้พวกฉันนบีก็โดนท่านก็โดนบีบคอบางคนบางครั้งเนี่ยก็โดนเอามูลสัตว์มาวางบนศีรษะอะไรนี่โดนหลายครั้งเอาหนามมาใส่ทางเดินนบีเนี่ยมีแต่ถูกทรมานแบบนั้นน่ะนบีไม่โดนแต่นบีก็ช่วยพวกนี้ไม่ได้ที่ถูกทรมานจนครั้งหนึ่งกำลังถูกทรมานหน้ากาบะนบีเดินไปขับบ้าไปเป็นอารักกำลังถูกทรมานถูกเคี่ยนถูกเตะถูกตบตะโกนเรียกนบีคุณนายรสูลอัลลอฮ์โอ้รสูลอะลาตัสตันซิรลานาไม่วอนไม่ขอดุอาอ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือพวกเราหน่อยสิอะลาตัดูอ์นะขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราหน่อยสิفقال خلوا آلاء كان نبي صلى الله عليه وسلم تجد طبعا نبي ملي بقول دخوا هاي طور شنكينا نبي مجي نكسى سنعة مدانا من دعوه ฉันขอดูอ่านด้วยให้ผมด้วยนะท่านชาวบ้านชาวบ้านทุกคนซึ่งนึกว่าอัลลอฮ์จะรับไม่ใช่นบีกำลังอบรมคนที่จะเป็นผู้นำลูกถ้าคนแบบขับบ้านมีอารักบิลานเนี่ยบอกว่าโอ้นบีขอดูอ่านด้วยขอให้ด้วยบทเรียนเลย ไม่มีอะไรได้มาจากเหตุการณ์นี้เลยนบีไม่ได้บอกว่าจะขอดุอาเพราะเรื่องขอดุอานี่นบีขออยู่แล้วและไม่ใช่การแจ้งว่าจะขอดุอาให้เนี่ยมันจะบรรเทาความทุกข์ของขับได้หรือไม่ใช่นบีกำลังอบรมคนที่จะเป็นผู้นำโลกฟาตาลอินนามันกานะกับละกุแท้จริงคนก่อนยุคพวกท่านกานะอะฮาดุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาเนี่ยยูดาวมินชาร์อะลามัสริกรักซีฮีคนผู้ศรัทธายุคก่อนนะเขาเอาเลื่อยมาเริ่มเลื่อยตั้งแต่ส่วนกลางของศีรษะเนี่ยเริ่มเลื่อยตั้งแต่ส่วนกลางของศีรษะมัสริกรักซีมัสริกเนี่ยก็คือส่วนตอนของหวีผมกันนะแต่ก่อนนู้นน่ะมีทรงอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยทรงที่แยกของตรงเนี้ยเนี่ยเริ่มผ่าเลื่อยตรงเนี้ยฟะยักลุซุอิลากะดะมัยผ่าจนถึงเท้าถึงขาลายัสริฟุฮูซาลิกะอันดีนเลื่อยเลื่อยไปเลื่อยมานะลายัสริฟุฮูจะไม่ทำให้เขาขยับสักนิดนึงจากศาสนาของเขาวะยุมัชชะตุบิอัมชาติลฮะบีบหัวชอบหวีมันเป็นลักษณะเหมือนหวีแต่หวีเนี่ยฟันมันไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่มันอะไรมันคมมันคมมันเหมือนซ่อมเรียกหวีนะแต่เป็นวิธีทรมานหัวชอบเอาหวีเนี่ยมาขูดเนื้อขูดเนื้อจนหวีเนี่ยถึงกระดูกيمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويمان يكوت ميانا تنتوك دوك لا يصرفه ذلك عن دينه كامي هاي كاو كيب ستة نتنين جا قوك جاك ساشنا عن كاو مي في بطلين مهما سعان سمرت خباي من الأرض كما يدينوا ที่พวกท่านกำลังประสบเนี่ยนี่แหละคือตัวอย่างของยุคก่อนนะที่มาปรากฏยังพวกเจ้าแล้วยุคก่อนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาทำยังไงเสียสละยังไงนี่กำลังปรากฏกำลังปรากฏคืออะไรคือการต่อสู้เพื่อความจริงใช่ไหมต่อสู้ยังไงต่อสู้ในห้องแอร์แบบนี้เนี่ยเราอยู่ในห้องแอร์นี่เรียกว่าต่อสู้ไหมตรงนี้เนี่ยมันไม่มีต่อสู้กับการที่ท่านเพื่อนโทรมาคืนนี้น้ำท่วมมังกรน้อยนะเราอยู่ในดีคือฉันเคยลืมน้ำมันนี่นานแล้วนะน้ำคลองมังกรน้อยในวันศุกร์ตกทีนี้ไม่ต้องไปแล้วกันเฮ้ยไม่ไปได้ไงแต่ชีสเรายืนอย่างไรแล้ววันเดียวเรียนคำดำรับของอัลลอฮ์เลยนะถือว่าน้อยเราเนี่ยเคยลุยน้ำไปหาแฟนไม่รู้ใครเคยป่ะอันนี้ผมพูดสมมติแต่นะคนสมมติโอ้โหแฟนนับตรงนู้นนั่นนู่นดีเนี่ยมีสะพานแต่ตรงนู้นลุยไหวคลองสันแสบเนี่ยคลองเหม็นเลยนะเออดูไหวแน่เลยแล้วลูกชายเนี่ยไปเนี่ยแฟนเดียวแค่ตะชีนเนี่ยไปลุยน้ำนิดนึงอ่ะเนี่ยพอมาลุยนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็เจอตะขาบเออเจอตะขาบตึ้งล้มเลยทำยังไงดีทำยังไงดีอ่ะแล้วไปรถเสียแล้วไม่คิดย้อนออกมานั่งก็คุยแฟนไงบอกแล้วไม่ต้องพูดว่าอาทิตย์หน้ามาไหมมาสินี่แหละที่เรียกว่าต่อสู้นี่แหละที่เรียกว่าต่อสู้ต่อสู้นี่ท่านทำงานที่ไหนครับผมท่านอยู่ประเทศไทยนะท่านต้องทำใจนะที่นี่เขาไม่ให้ละหมาดไม่ละหมาดได้ไงประเทศไทยนี่ของพระเจ้าของฉันน่ะประเทศไทยนี่ของพระเจ้าของฉันน่ะแล้วพระเจ้าของฉันนี่ผมก็ต้องละหมาดอะไรพระเจ้าอะไรเนี่ย บางคนก็เข้าใจยากหน่อยนะอธิบายอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่ากูต้องละหมาดไปอย่างนี้เลยไอ้เองจะละหมาดทำงานไม่ได้แล้วไม่ต้องทำงานนี่แหละต่อสู้นี่อย่างจะตอบอัลลอฮ์อย่างนี้มั้ยมีความภูมิใจเราขอให้ฉันทำงานแล้วก็ไม่ละหมาดก็ไม่ละหมาดนี่ผมไม่เอาเลยผมออกเลยอัลลอฮ์ตอนที่ท่านเล่าเรื่องนี้นะอัลลอฮ์วันเกียร์มาเนี่ยเป็นยังไงแต่วันเกียร์มาเคยผมละหมาดผมก็บอกว่ามันก็ดูร้อนนะดูร้อนแม่ไม่ต้องดูร้อนไม่ต้องทำงานแล้วมันดูร้อนเหมือนนั้นเหมือนนี้ไม่มีอะไรกินเลยหายหน้าเลยเล่าอย่างนี้กับอัลลอฮ์ดูที่ว่าเราจะเชื่อต่อสู้นี่นะครับนี่คือต่อสู้ทั้งนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจอย่างเต็มที่นะว่าอย่าเสียใจนะวัลลอฮิขอสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์บอกกับขับบาบว่ากำลังอบรมผู้นำโลกและไม่ถึงธนาท่านดีกำลังอบรมผู้นำโลกให้มีให้ยืนหยัดถึงแม้ว่าลำบากนะให้ยืนหยัดแต่ต้องมีความหวังวันมาฮีขอสาบานด้วยพระองค์อัลลอฮ์ ละยุติมันนัลลอฮุฮาซัลอัมรเรื่องนี้ศาสนาเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสมบูรณ์หมายถึงว่าศาสนาจะกว้างขวางละยุติมันเนี่ยจะสมบูรณ์สมบูรณ์นี่หมายถึงว่าโลกทั่วโลกเนี่ยจะได้รับศาสนาจะได้รู้ความจริงحتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. จนกระทั่งคนเดินทางเนี่ยเดินทางจากเมืองสนาสนาอยู่ที่ประเทศยิมเมนทางตะวันตกอิลาฮัดรามูตยิมเมนเหมือนกันนะแต่ทางตะวันออกระยะประมาณ600 กิโลหรือ700 กิโลเดินทางระหว่างสองเมืองเนี่ยซึ่งระหว่างสนากับฮาดรามูตเนี่ยไม่ใช่ทะเลทรายอย่างเดียวนะมีทั้งทะเลทรายทั้งภูเขาทั้งป่าทางใต้ของยิเมนเนี่ยนะทัศนานี่มีทั้งป่าทั้งลำธารทั้งภูเขาทั้งน้ำตกแต่ไปทางฮาดรามูตเนี่ยมีทะเลทรายและทะเลทรายจะต้องผ่านนี่หมดคนที่ผ่านเนี่ยผ่านเดินทางยาวไกลเนี่ยเขากลัวอะไรกลัวอะไรกลัวไอ้พวกคนต้นพวกขโมยกลัวพวกสัตว์ป่ากลัวไอ้อะไรอันตรายต่างๆแต่นบีบอกว่าไม่ศาสนานี้เนี่ยจะปรากฏกับประชาคมโลกแล้วเขาจะรับศาสนาจนกระทั่งคนที่จะเดินทางจากชนวาไปฮะดรามูตเนี่ยลายะคาฟูอิลลัลลอฮะจะไม่กลัวอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์แล้วกลัวว่าหมาป่านี่จะมากินแพะแค่นั้นหมายถึงว่าไม่กลัวคนแล้วไม่กลัวคนแล้วไม่กลัวบรรดากษัตริย์บรรดาผู้นำเคยข่มเหงประชาชนแล้วไม่มีแล้วไม่กลัวนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าละจินนะกุมกอมุนตัสตะอิลูนแท้จริงแต่แค่ว่าพวกเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนหน่อยเนี่ยมีพูดกับคำบ้านนะใจร้อนรีบนะไม่ต้องรีบศาสนานี่นะชัยชนะของศาสนาแน่นอนแล้วมีกำลังสอนว่าอะไรครับว่าชัยชนะนี่ไม่จำเป็นต้องปรากฏยุคเราไม่จำเป็นนะว่ายุคเราเนี่ยยุคเราเนี่ยกล้าพูดกล้าแสดงกล้าบอกกล้าปฏิเสธผมใส่เชื่อชีวิตไม่ได้เพราะเท่าที่ดูนะคนทั่วไปมุสลิมเรานะปฏิบัติยากไม่จำเป็นนะต้องเห็นนะในยุคนี้เนี่ยผมมุสลิมเริ่มกล้านะกล้าปฏิเสธแต่ขอให้เราพูดก่อนพูดและกล่าวกล้าพูดความจริงนั่นเป็นชัยชนะระดับหนึ่งอีกสักยุคหนึ่งอ่ะอาจจะมีบุตรหลานของเราคนยุคหลังเนี่ยเขาอาจจะกล้าหาญกว่าเราสามารถปฏิเสธต่อสู้ในเรื่องนี้มากกว่าเรา แต่ถ้าหากว่าเราเรายังมีอะไรเยอะที่ต้องทำงานเยอะต้องทำงานอะไรเยอะก็นี่ไงก็นี่งานของเรานี่แหละงานของเราถ้าอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ทำงานเพื่ออาคีดังล่ะไม่ทำงานเพื่อให้เอกภาพเตาทีแต่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งแท้และอะไรล่ะที่มันจะสำคัญละหมาดถ้าละหมาดเนี่ยละหมาดเนี่ยนะเพื่อให้เอกภาพแบบเราแต่ละหมาดด้วยเสื้อสีเหลืองใช้ได้อะเรากำลังแสวงหาเตาทีที่บริสุทธิ์เป็นที่เรากำลังแสวงหาอาคีดะที่เลื่อมใสที่สุดต่อพระเจ้าของเราถ้าเราทำไม่ได้ถ้าเราพูดไม่ได้แล้วอย่างอื่นนี่มันจะมีคุณค่าที่ไหนอย่างไรอัลลอฮ์อินนัมัสรุลลอฮิกรีบอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าชั้นชนะนี่ใกล้เหลือเกินในคุรานก็มีหลายอายะที่ได้พูดถึงความลำบากของผู้ศรัทธาเด็กเราสอบเช่นอายะที่อัลลอฮฺได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องสงครามอัลฮัซาดที่ท่านนบีและซอฮาบะห์ได้ประสบความลำบากกล่าวอัลลอฮฺตะอาลาอิจจาอุคุมมินฟอกิคุมวะมินอัชชะรุมินกุมมาแล้วศัตรูเบื้องหลังเนี่ยมียิวและมุนาฟิกีนข้างหน้าเนี่ยกุเรชกุฟฟาร์ของมักกะห์นบีและซอฮาบะห์นี่ต่างกันยิวและมุนาฟิกีนล้อมอยู่เมืองและกุฟาร์มักกะห์นี่อยู่ข้างหน้าวัยจาฟะติลอบซารวะบะลัฆะติลกุลูบุลฮะนาญิรวันไวแล้วจนกระทั่งรู้สึกเหมือนหัวใจเนี่ยที่มันวิตกกังวลน่ะรู้สึกว่าหัวใจเนี่ยอยู่ที่ลูกกระดิ่งมันกลัวมากเลยอ่ะวะตะบุนนูนบิลลาฮิซุลูนะถึงขั้นที่บางคนเริ่มสงสัยต่ออัลลอฮ์ในเรื่องที่ไม่ดีสงสัยต่ออัลลอฮ์อย่างนี้ที่ไม่ดีบางคนเนี่ยนะถูกทดสอบแรงถ้าอีหม่านไม่เข้มแข็งเนี่ยนะหลุดคันเลยทำไมนะอัลลอฮ์ทำไมทำกับฉันอย่างนี้อะไรแบบนี้ที่เห็นเพื่อนบ้านเนี่ยที่เคยบอกว่าอัลลอฮ์สอบเยอะลูกเขาเสียใจเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจสองคนถ้าในเดนาซานเขาก็พูดกับเพื่อนสนิทเขาผมไม่มีอะไรกับอัลลอฮ์นะแต่ผมอยากจะถามอัลลอฮ์จริงๆหน่อยเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ทำกับฉันอย่างนี้ล่ะซึ่งแค่สิ่งหยุดถ้ามันมั่นคงเนี่ยนั่นมันไอ้บางอย่างในคำพูดใช้คำมันต้องระวังเพราะการที่เรายอมเนี่ยกระบอกแล้วกระบอกเนี่ยถ้าเวลานี้ตรงนี้เนี่ยไม่ปรากฏนี่นะมันก็ไม่มีประโยชน์นะคำว่าอีหม่านเนี่ยกระบอกแล้วกระบอกเนี่ยอีหม่านในกฎสภาวะนี่ประโยชน์ถ้าตรงนี้โดนทดสอบไปทำงานอาชีพนี่โดนเล่นงานโดนอุบายใครวางยาเนี่ยก็เละไปไหนก็เขาส่งข่าวแล้วนี่ให้หมอนี่มันขึ้นศาสนาหน่อยเราก็แล้วไปที่ไหนนี่เขาก็ปล่อยข่าวนี่มาแล้วไอ้ข่าวแพะมาแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวมันจะดีไหมมันจะดูหล่อดูหล่อกวนแล้วไปสมัครงานครั้งแรกเลยได้เลยเขาก็กลับบ้านเลยแม่ชู้ลูกนี่เกิดการสงสัยต่ออัลลอฮ์ก็ช่วยไม่ได้นะบอกว่าไม่ดีอ่านอายะนี้การต่อสู้การเสียสละนี่นะมันมีหลายท่านหลายตอนแค่โดนนิดนึงก็ถอยแล้วนะไม่มีสิ ว่าจะวุ่นวู่นะบิลลาฮิมุลีนะเนี่ยตอนเริ่มสงสัยแล้วนะคุณอาลีกับตรงเนี้ยก็บุตุเลียนมุกมูนบรรดาผู้จัดการตัวทดสอบว่าวุ่นวิลูถูกทดสอบยังหวั่นไหวยังรุนแรงอ่ะเป็นยานในชีวิตอ่ะจงกระทั่งอิบยาพูดุลมุนาฟิกุนบอกมุนาฟิกุนจะกล่าวว่าวันนบีนั้นฟิกุลูบิฮิมมารดและแต่คนที่มีโรคในหัวใจจะกล่าวว่ามาวะกะดะนัลลอฮุวะรอซูลุฮุอิลลากุรูรันฟีอัลลอฮ์และรอซูลสัมยาอูตะบลาวนีวะชะนะชะญิฮาดและชะนะแล้วจะอัลลอฮ์นะชูฟีอัลลอฮ์และรอซูลสัมยาอูนีนะฮาบิลวันบัลลอมุสลิมะคงดีจังหรือปิดหน้าขอคงดีจังปิดหน้าเริ่มละเดือดร้อนหรือคนที่เคยใช้ชีวิตแบบเป็นกฎเกณฑ์ทำทุกอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่ทำจีน่าทุกอย่างเอาไปเริ่มและตอนดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะสบายกายได้หรือไหลมาไม่อั้นเลยแต่พอฉันนึกเตาบัดตัวนั้นไม่เอาแล้วฉันไม่เอาอะไรแล้วเตาบัดตัวเดือดร้อนได้ก็ร้อนลงเนี่ยเรื่องคิดละถูกทดสอบอย่างรุนแรงเลยคิดที่อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยเตาบัดแล้วสบายกับเนื้อกับตัวแล้วจะมีความสุขไหนล่ะความสุขมีแต่เดือดร้อนก็ละหมาดจริงอ่ะผมฮิญาบก็จริงแต่เดือดร้อนไปที่ไหนนี่กระโดนเงาะเย้ยโดนว่าโดนด่าโดนประนามมีแต่เดือดร้อนคือคนที่หวังว่าจะดำรงเรื่องศาสนาและสบายสบายนะก็เป็นคนที่เข้าใจศาสนาจะดีไม่ดีสัญญาอะไรที่แน่นอนนะในโลกนี้สำหรับผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดในหลักการไม่ดีสัญญาอะไรที่แน่นอนนะนอกจากสวรรค์นอกจากสวรรค์แต่สำหรับโลกนี้นั้นไม่ได้บอกว่าถ้าท่านเคร่งครัดก็ท่านยึดในหลักการนะท่านจะสำราญท่านจะมีกว้างขวางนั้นไม่ได้บอกแต่ถ้าไม่ถือเป็นข้อสัญญาใดๆเลยสำหรับคนที่จะเคร่งศาสนาคนที่จะเอาเรื่องหลักการที่ถูกต้องเนี่ยนะพอเอาหลักการที่ถูกต้องเนี่ยมันจะรุ่งเรืองมันจะกว้างขวางเปล่าเลยขอให้รู้ด้วยท่านนี่นะในวันแรกที่เริ่มเตาบัดตัวเริ่มกลับเนื้อเริ่มเปลี่ยนชีวิตของท่านนะวันแรกเลยตอนที่ท่านไม่เป็นคนดีนะตอนนี้คนดีศัตรูของท่านเนี่ยน้อยทำไมผู้คนดีในโลกนี้เนี่ยน้อยคนชั่วนะศัตรูของเขานี่คืออะไรคือใครคนดีแต่คนดีเนี่ยน้อยฉะนั้นคนชั่วนี่ศัตรูเขาเนี่ยน้อยยิ่งกว่านั้นนะคนดีนี่นะเขาไม่เคยเอาเรื่องกับคนชั่วแล้วคนชั่วนี่ถึงแม้ว่าคนดีจะไม่ชอบเนี่ยแต่ก็จะพยายามเชิญชวนให้ทำความดีมันไม่ใช่ว่าศัตรูจะกัดนะแต่พอท่านกลับเนื้อกลับตัวและก็ย้ายทะเบียนจากคนที่ว่าเป็นคนดีนะศัตรูเยอะทำไมเพราะคนชั่วนี่คือส่วนมากเลยลูกนี่และนอกจากศัตรูที่เป็นมนุษย์นี่นะชัยฏอนท่านตอนเป็นคนชั่วนี่นะโอ้โหชัยฏอนสบายตีปุ่งเลยเขาไม่ต้องพันงานจากท่านสักทีนะทำไมแต่พอกลับเนื้อกลับตัวแล้วหาและประชุมคืนนี้ชัยฏอนประชุมทำไมอ่ะคนตบตัวใหม่แล้วคนปวดหัวต้องทำงานนะทำยังไงดีมันตบตัวมันจะหันไปทางตะเชียนนะแล้วรังคายทำยังไงดีอ่ะศัตรูเยอะเขาก็ประชุมกันนั่นแหละผมศัตรูเนี่ยประชุมกันนอกจากเพื่อนฝูงที่เคยเขาก็ต้องพยายามนะผมบอกให้ยังนี่แต่พวกเราอะนะพอดูคนที่หลุดไปเนี่ยพวกเราเนี่ยที่หลุดไปคนที่เคยเป็นคนดีและกลายเป็นคนชั่ว เราไม่เคยคิดจะดึงเขาให้กลับมาได้อย่างไรบางท่านก็เห็นใจเฉียบอย่ามานี่เลยตัวเรายังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าฮะเนี่ยมันก็เผยไปเผยมานี่จะเห็นนะอังคารสองอังคารเนี่ยเดี๋ยวก็ห่างข้ามหน้าเดี๋ยวก็ไม่เห็นหน้าไปไหนไม่รู้ติดบอลโลกครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเออจะเห็นใจอย่างนั้นการที่เราประคับประคองตัวเราเนี่ยมันก็เรื่องยากมันก็เรื่องยากแต่ก็เป็นแนวทางที่ต้องปรากฏคือต่อสู้ที่มาอิมนิกาซีได้เล่าเหตุการณ์ที่อบูซุฟยานหัวหน้าพวกมุชริกีนกุเรชชาวกุเรชไปทำธุรกิจที่เมืองชามฮิรักลไบรัตนั้นสูงจากท่านนบีเชิญชวนให้รับอิสลามแต่นั้นฮิรักลเป็นกษัตริย์ของโรมันนะก็กำลังสงสัยมีความรู้ในด้านศาสนาคริสต์มากมายกำลังสงสัยว่าหนังสือที่มุฮัมมัดส่งมานี่มันจริงหรือไม่ก็ต้องสืบข้อมูลก็เรียกนักธุรกิจอาหรับที่อยู่ที่เมืองชามเรียกมาปรึกษาถามอบูซุฟยานฮัลกาตันตุมูเนี่ยนบีที่ปรากฏตัวที่เมืองอาหรับเนี่ยนี่เป็นญาติพี่น้องรู้จักกันทำยังไงเขาสู้กันไม่ยอมเราไม่ยอมมันจะให้พวกเราทิ้งศาสนาทิ้งเจ้าเวทของเราศาสนามันก็บุกเราไม่ยอมเราสู้มันตลอดเดี๋ยวเราจะถามว่ากอจะตุ้มสู้รบกันหรือโอ้ว่ากอนานาอันกอนสกีตะกอนตุลฮาร์บุเบนกุมสงครามระหว่างพวกท่านนี่เป็นยังไงกอนซิเจลันยูดานุอาเลนวันยูดานุอาเลนสลับเปลี่ยนบางครั้งเราชนะบางครั้งเขาก็ชนะแสดงว่าพวกมินเนี่ยในสงครามเนี่ยแพ้เนี่ยก็ได้นะก็ได้นายแพทย์ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกลางของเมืองบาเบียได้แถลงเมื่อเร็วๆนี้บอกว่าศพที่เข้าศพมุสลิมชาวอิรักเนี่ยที่เข้าโรงพยาบาลและได้เซ็นว่าเป็นศพของชาวอิรักที่เสียชีวิตในช่วงวิกฤตสงครามเนี่ยช่วงปีนี้และปีที่ผ่านไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 คนไม่ต่ำกว่า 50,000 คนตัวแทนของมัสยิดของไฮเดรอละมาอิมุสลิมได้บอกว่าถ้าแถลงการณ์นี้จริงมันก็ต้องจริงนะทำไมเจ้าหน้าที่ถ้าไม่จริงเนี่ยแสดงว่าผู้เสียชีวิตในสงครามนี้ที่อเมริกาสั่งชาวมุสลิมมานะที่เสียชีวิตเป็นชะฮีดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 250,000 คนไฟฟรีมั้งนี่ฟรีก็จะหลายแสนนี่นะหลายหมื่นเป็นนักรบเป็นคนที่ต่อสู้คนที่ต่อสู้เป็นญาติพี่น้องมุญาฮิดีนเขาไม่ได้จิฮาดแต่เป็นญาติพี่น้องเขาพี่ชายเขาเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องออกไปสู้พวกอเมริกาต้องขับไล่ต้องถืออาวุธออกไปแต่หาอเมริกามาจับนักมุญาฮิดีนไม่เจอใครอ่ะเจอน้องสาวพี่สาวน้องชายพี่ชายน้องเจอลูกไม่เจอมุญาฮิดีนก็เอาแทนซึ่งจะเอาน้องสาวพี่สาวเอาพี่ชายน้องชายเอาไปเอาแทนเข้าคุกอยู่ไหนเขารู้ว่าอยู่ไหนเพียงน้อยเนี่ยรู้ว่าไปหาใครแต่ไม่บอกน้องไม่บอกน้องสาวบอกว่าไม่บอกนะถูกข่มขืนนะไม่บอกจะคนไม่ยอมเสียสละเนี่ยเสียสละเนี่ยศักดิ์ศรีเขาในขนาดไหนเนี่ยนะหรือน้องชายถูกทรมานจนกระทั่งตาเนี่ยลุดแขนเนี่ยลุดหนึ่งเชียร์เดี๋ยวนี้นะที่มาเล่นงานจนนั่นเนี่ยโคตรกระชาวอเมริกาพี่น้องที่อยู่เนี่ยเขาตายฟรีไหมไม่ตายฟรีอาบูซีนบอกว่าสิจ้าเนี่ยหนูได้ดูอะไรนะวันหนูได้ดูอะไรมุสลิมบางครั้งนี่ก็อาจจะเสียหายขาดทุนในโลกนี้นะการขาดทุนในโลกนี้เราคำนวณเป็นเลขกันนะ มันเปรียบเทียบกับชัยชนะในโลกหน้านี่ไม่ได้ชาวกูเรชเนี่ยก็ตั้งมีพวกมุสลิมสงครามครั้งหนึ่งแล้วนี่พวกเจ้าเนี่ยตายไปไม่รู้กี่คนนบีบอกก็ตอบเขาสิกับแล้วคุณเป็นนารีว่ากับแล้วนะสิจันนะใช่เรานี่ก็ตายเยอะของพวกเจ้านี่ก็มีตายแต่คนตายของพวกเจ้านี่ไปนรกคนตายของพวกเรานี่นะไปสวรรค์ก็ต่างกันด้วยไม่ต่างกันฮิรักลก็ตอบว่าكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة นี่เป็นคนคริสต์นะเป็นกษัตริย์ของโรมันคนคริสต์พอได้ยินสิ่งนี้บอกว่าบางครั้งเราก็ชนะบางครั้งมุฮัมมัดก็ชนะบางครั้งมุฮัมมัดเนี่ยชนะบางครั้งก็แพ้พวกเราคือเราต้องบอกว่านี่แหละคือแนวทางของบรรดารอซูลทั้งหลายตุบตะลาถูกทดสอบซุมมะตะกูนุละฮุลอาคิบะภายหลังเขาจะประสบชัยชนะสุดท้ายต้องประสบชัยชนะก็แน่นอนเมืองหลวงของฮิรักเนี่ยดิมัสก์ของอาณาจักรโรมันตรงนั้นน่ะซึ่งเป็นอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายกลายเป็นอะไรกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรคีลาฟาอุมาอุยะของซีฮิรักเนี่ยพอถูกยึดเดี๋ยวมาชี้เนี่ยไปนู่นไปคริสตันตีเนียมแต่สตวรรษนบีนั่งอยู่ที่มัสยิดมาดีนะอับดุลลาห์อิบนุอัมร์ฮะยิบันดุลเบย์อัลฮ์มัดอับดุลลาห์อิบนุอัมร์เข้ามัสยิดถามนบีว่าเมืองไหนที่จะถูกพิชิตก่อนเมืองคริสตันตีเนียมหรือเมืองโรมเพราะตะกอนมีเพียงสองนิกายออร์โธดอกซ์กับคาทอลิกเมืองหลวงของคาทอลิกคือโรมฟาติกันแล้วเมืองหลวงของออร์โธดอกซ์ก็คือคริสตันตีเนียก็หมายถึงว่านบีเคยบอกว่าทั่วโลกเนี่ยจะถูกพิชิตเมืองหลวงของศาสนาต่างๆเนี่ยจะถูกดลหมดจะเข้าอิสลามหมดก็ถามโอ้นบีเมืองไหนอ่ะที่จะถูกพิชิตก่อนคริสตันตีเนียหรือโรมเมืองหลวงของอิตาลีปัจจุบันนี้ท่านไหนจะถูกพิชิตก่อนนบีบอกว่าคริสตันตีเนียถูกพิชิตก่อนสตวรรษที่แปดก็หมายถึงว่าคนตรงนั้นน่ะคนที่ไม่มีความเชื่อต่อนบีน่ะต้องการอายุ8ศตวรรษจะได้ทำตัวว่านบีพูดจริงแต่สำหรับมุสลิมยุคนั้นน่ะนะเขารับฟังจากนบีนะและเชื่อและเก็บไว้ทำไมอ่ะเพราะตอนนั้นน่ะนบีกำลังพูดตามตัวว่ามีอัมรุสเบียงของซอฮาบะห์นี่คืออะไรเป็นพลังไปสู้รถที่ไหนเนี่ยนบีแจกเองพลังอ่างคนละ3 เมตร 3 เมตรอยู่ทั้งวันนะนบีแบกอาหารอย่างนี้แล้วบอกว่าคริสตันตีเนียเนี่ยเมืองหลวงเหมือนกับผมพูดกับพี่น้องบอกว่าเนี่ยเมืองหลวงของอเมริกาจะถูกพิชิตบินลาดินเนี่ยจะยึดกับเนี่ยขาวชุดอารมณ์ดีสุดอารมณ์ดีก็เหมือนแบบกาเฟ่นี่มองเรื่องนบีเหมือนพวกมุนาฟิกีนนบีกำลังขุดหลุมสนามพระสนามเนี่ยของเราเรียกเป็นขั้นแบบนี้นบีกำลังขุดแล้วพวกมุนาฟิกีนเยอะแยะพวกมุสลิมเนี่ยกำลังกลัวนี่ยิวแล้วก็มุสลิมกำลังเฝ้านบีกำลังขุดครั้งแรกเนี่ยอัลลอฮฺอักบาร์เอเชียจะถูกพิชิตอัลลอฮฺอักบาร์โรมันจะถูกพิชิตพวกมุนาฟิกีนก็เยอะนบีพูดอะไรแล้วพวกมุสลิมไม่กล้าไปห้องน้ำเลยและกำลังพูดถึงการพิชิตอันใหญ่หลวงของอาณาจักรอิสลามแต่คริสต์ยังรู้เรื่องเลยที่รับเงินด้วยว่าเก้าหนูมาชนุนนบีนะฮะเราหนูกับนิกุลตัวอย่างเยี่ยงอย่างของยุคก่อนเลยนะอันนี้ก็ยิ่งรบกวนไอ้ซุนนะทุนซุนนะเป็นแนวทางที่ต้องประสบ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ما يتم هو رسول لفوز فهدي كرسول أي يستفتحون على أعدائهم قادوا آتك الله الله شوي لهي تيكشي ให้ชนะศัตรูโอ้ดูนบีตุรบินฟาสขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลืออยู่ใกล้ชิดหน่อยวันมักรจทางรอบทางออกอินดาบีติลฮาลีชิดะขณะลำบากและเดือดร้อนขอดุอากันขยันขอดุอาเมื่อไรอัลลอฮ์จะช่วยเราจะช่วยเราจะพี่ตอนอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ได้ใจว่าอะไรในสมุนภาษาอาหรับมิตันดีพึงทราบนะโอ้ยดีนะอย่าลืมนะอะไรอินนัสรอัลลอฮ์กรีบแปลว่าใกล้นะตามมาตรฐานฟิสิกส์ของกุรอานนะคนละเรื่องนะพออัลลอฮ์ได้บอกอินนายอมันรับบิกะจะไอ้ที่เจ้าหน้าที่มาตรวันหนึ่งของอัลลอฮ์เท่ากับพันปีของพวกเจ้ายิ่งถ้าใช้ชนะเนี่ยเราพูดถึงใช้ชนะระดับประชาชาติไม่ยังไงนะระดับบุคคลนะถ้าบางคนบอกว่าอุ้มมาได้ชนะสักทีก็ต้องสู้สิมันก็ไม่รู้เขาสู้คนละคนหรือสู้เป็น30 ปีอ๋อ30 ปีกว่าจะชนะอันนั้นคือคนเดียวแล้วระดับชาติล่ะประชาชาติกว่าจะชนะนะมาตรฐานก็ต้องถึง100 ปีนบีได้บอกว่าอัลจันนะตุอักรบุอิลาฮะดิกุมมินชิรากินะลีวัลมารุมิซุลกัยสวรรค์นรกเนี่ยใกล้กว่ารองเท้าของพวกเจ้าเนี่ยรองเท้าที่ใส่นะติดผิวเลยนะนบีบอกว่าสวรรค์เนี่ยใกล้กว่ารองเท้าใกล้มากเมื่อไหร่เพียงระหว่างนบีเนี่ยกว่าจะถึงวันกิยามะห์แล้วก็เข้าสวรรค์นะกี่พันปีแต่นบีบอกว่าใกล้ที่ว่าคุรานบอกว่าอะไรอินนัลลอฮ์ถึงรู้ว่าชัยชนะของเราการช่วยเหลือเราใกล้เหลือเกินเราจะคิดยังไงชัยชนะที่เราต้องการชัยชนะที่เราต้องการไม่ใช่ชัยชนะที่สังคมบอกว่านี่คือชัยชนะชัยชนะที่เราต้องการคือชัยชนะที่อัลลอฮ์พอพระทัยต่อเราตรงนี้อย่างเงี้ยอยู่ในสภาพเนี้ยตายอย่างเงี้ยอัลลอฮ์พอพระทัยไหมนี่คือชัยชนะอบูมุซับอัลจารกาวีตายยังไงอยู่ในบ้านเนี้ยถูกถล่มนะยังไม่ตายระเบิดเนี้ยมีส่วนหนึ่งเข้าไปถึงปอดระเบิดเลยเลือดไหลออกไปเนี่ยพวกอเมริกาเนี่ยจับนะจับล่าออกไปหนึ่งได้ยังยกนิ้วเนี่ยนะอิลลัฮอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พอเห็นหน้าเนี่ยก็ประชุมกันใช่แล้วมุซับอัลจารกาวีอะเอาปืนเนี่ยมาทุบกันจนตายแบบเนี้ยทั่วโลกนะผมรับในสิทธิ์ที่บางสะพานข่าวด่วนนะอบูมุซับอัลจารกาวีหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายถูกสังหารบุชแบกสะใจเจ้าหัวหน้าจะต้องในสายตาทั่วโลกนะหัวหน้าคุณขอการไรหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นใครสายตรงข้ามคนบางคนน่ะฉลองนู่นฉลองนี่เนี่ยโอ้โหคนที่มาเฝ้ามาเนี่ยเป็นแสนเป็นหมื่นในสายตาของชาวโลกนะปิติยินดีแต่ณอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอะไรเป็นใครเป็นอะไรเป็นใครเป็นผู้ชัยชนะสูงส่งถึงแม้ว่าลูกอยู่ข้างบนนะแต่ใครที่สูงส่งมาตรฐานอะไรบางอย่างเราต้องแก้นั่นในชีวิตของเราอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะอินนามะอัลอุสริยุสรออินนามะอัลอุสริยุสรอแท้จริงความลำบากเนี่ยจะความลำบากเนี่ยต้องมีความสะดวกเราจะให้มาด้วยอัลลอฮ์ก็ซ้ำในวิธีพูดซ้ำในวิธีอินนามะฮ์อัลฮุสริอิสรอแท้จริงความลำบากย่อมมีความสะดวกตามมาด้วยว่าแม้แต่คุณชิดดตุยันจิลุมินะมัสริมิสลูฮาเช่นที่มีความลำบากเดือดร้อนสำหรับผู้ศรัทธาจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือลงมาด้วยกับจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىแต่ในข้อความกล่าวว่าอินนามัสรุลลอฮิกอริบุชะนั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่าแท้จริงชัยชนะของอัลลอฮ์การช่วยอัลลอฮ์ย่อมใกล้เหลือเกินกับบรรดาอิสลามนะครับก็คงไม่ทันแล้วอ่ะ2:15 ก็ขอฝากเพียงแค่นี้นะครับ คุณผู้ชมนะคุณแจ้งนะครับขอสอบถามว่าที่เจ้าแล้วไม่ติดแ ต่เนา ะไม่ใช่ไม่ใ ช่ที่ตาละ ต้องแต่เยอะ ครับขอบคุณครับประชาชนพันชุดนี้ที่จะกระทงวัดนะจะไปสอนที่บ้านบ้านประชาที่ลาดพร้าว80เท่าไหร่นะ80ใช่ไหมใช่80ลาดพร้าวใช่80แล้ววันเสาร์ตอนเช้าในที่ศิลปะวัฒนาตอน10โมงเช้าแต่ตอนกลางคืนก็เคาะกินงานที่สวนภูจะบรรยายเรื่องบรรดาเยาวชนสหบัติและบทบาทของเขาวันอาทิตย์เนี่ยต้นเดือนนี้นะครับก็ที่บ้านมอซอนิฟีนะครับเนี่ยหลังนี้มาราชรีนะครับวันอาทิตย์ก็จะพูดเรื่องดาฟินชีโคดเนี่ยนะมันไปซื้อบัตรเติมอ่ะนะก็ไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูอ่ะเขามาถึงบ้านเนี่ยมูนาลิซาดังขนาดนี้เลยคนกำลังบ้าทุกเรื่องเกี่ยวกับดาฟินชีโคดเนี่ยทั้งที่มันแสดงว่าทัศนะของอิสลามเนี่ยแต่รู้หลักการวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันต้องถูกนำเสนอเพราะเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเขามีกระแสหรือความนิยมนะแต่สัจธรรมที่มีและยังถูกปกปิดเนี่ยมหาศาลแดนบราวน์ถูกถามตอนนี้หนังเนี่ยมันเป็นการถล่มศาสนาคริสต์บอกว่ากล่าวเลยมันเป็นเรื่องวิชาการแล้วก็เป็นเรื่องสมมตินี่ไงถ้าต่างคนรู้จะวิเคราะห์จะเอายังไงเห็นยังไงก็แล้วแต่ท่านศาสนาท่านคืออะไรผมเป็นชาวคริสต์ยืนยันว่าเองเป็นชาวคริสต์ทำไมเป็นคริสต์แล้วจะทำหนังสือแบบนี้เป็นศาสนาคริสต์เนี่ยก็บอกว่าศาสนาที่จะได้เป็นคริสต์นี่นะแค่เกิดแล้วนี่แล้วไปโบสถ์และบาทหลวงเนี่ยประกาศว่าเป็นคริสต์เขาถือว่าเป็นคริสต์แต่เราไปดูชาวยุโรปนะส่วนมากเนี่ยเขาไม่มีศาสนาเลยเขาจะรู้ทางไปคาราโอเกะเนี่ยมากกว่าทางไปเบิกเหมือนมุสลิมเราบางคนไปคาราโอเกะเนี่ยทางนี้เนี่ยมั่นแล้วชูเราที่ไหนหรือไม่ก่อนแล้วก็ตัวมุสลิมเหมือนกันแต่แบบนี้ความเลอะเทอะนี่เราก็ต้องรู้นะครับว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเพื่อเป็นการปรับความเข้าใจเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคีดะห์เกี่ยวกับรุกุนอีมานต่อบรรดานบีและรอซูลด้วยนะครับมีคำถามไหมไม่มีจะขอยุติأمين كبيرك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم